Pleśniak, grzyb pasożytniczy. Ja już troszeczkę się dowiedziałem na temat pleśniaka w tym czasie, ale no właśnie, strona B, to dla siebie. Płyty grzyby. No i to tyle. Czekamy na kolejne albumy o grzybach. I skoro to jest tak szeroki temat, to może jakaś trylogia. Zielony dębowy gaj. Zagrzybiony oczywiście. Pewnie tak, chociaż to jest zupełnie inna opowieść. Na zakończenie tej części naszego spotkania drobny fragment przepięknej płyty, która ukazała się nakładem festiwalu Unsound, czyli Heinali i Andriana Jarosława Sajenko. Album nosi tytuł Hildegarda i przynosi współczesne reinterpretacje, czy też opowieści o muzyce Hildegardy z Bingen, ale na dodatkowym, chciałem powiedzieć dysku, ale to nie dysk, tylko w sieci, właściwie w chmurze, można otrzymać drobiazg, który nie znalazł się na płycie winylowej. Właśnie taki drobiazg, zielony dębowy gaj, który ma być przypomnieniem zupełnie czegoś innego, zupełnie innej historii. Być może takiej historii, która gdzieś tam odbywa się za naszą wschodnią granicą. Więcej muzyki Heinalego i Andriany Jarosławy Sajenko na koncercie w najbliższy piątek na festiwalu Ephemera. No a my zostawiamy Państwa z tą muzyką i słyszymy się w kolejnej godzinie.